مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھے کوئی لاری خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، اندھیری کب نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، میں کر کے توبہ پلٹ کر کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچے کیے، توجہ کے ساتھ بیان سننے کی عادت ڈالیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ جو اسلامی بھائی یہاں مسجد میں حاضر ہیں، وہ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ اس کی برکت یہ ہے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ تعالی کی رضا ہونا چاہیے۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب۔ پڑھو سلام کرو ڈوب کر محبت میں، پڑھو سلام کرو ڈوب کر محبت میں، درود پاک کی کثرت نبی کی آمد ہے، درود پاک کی کثرت نبی کی آمد ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور خالق اکبر کی آمد آمد ہے، نبی خالق اکبر کی آمد آمد ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل، اللہ تبارک و تعالی کا کتنا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالی نے جیتے جی ایک بار پھر ہمیں ماہ ربیع النور شریف عطا فرمایا۔ ماہ ربیع الاول، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں ربیع الاول وہ عظیم الشان اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی اہمیت کو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ ربیع الاول شریف کیا آتا ہے، ہر طرف مدنی بہار آ جاتی ہے اور فضا نور بار ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، کیا بولتا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا، چار جانب روشنی ہے سب سما ہے نور نور چار جانب روشنی ہے سب سما ہے نور نور حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے صلو علی الحبیب. تو اسی پیارے مہینے میں عید کا دن بھی آتا ہے, بارہویں کا دن آتا ہے, اور یہ خوشی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا دن یقیناً خوشی کا دن ہوتا ہے. چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں خدا رحمان کا فرمان ذیشان ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ترجمہ کنز الایمان, تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں, وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. تفسیر صراط الجنان میں بیان کردہ آیہ کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرحن کہتے ہیں, اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں نصیحتیں, سینوں کی شفا اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمایا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں نعمت ملی ہیں, بلکہ ساری نعمتیں انہی کے صدقے ملی ہیں. میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو یقیناً ہمیں جو بھی نعمتیں میسر ہیں وہ سب رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کا صدقہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانے کائنات, بلکہ کائنات کا وجود ہی آپ کے قدموں کی دھول ہے. اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے تو اس دنیا میں نہ جن ہوتے نہ انسان, نہ سورج ہوتا نہ چاند, نہ زمین ہوتی نہ آسمان, نہ جنت و دوزخ ہوتے نہ ہی حور و غلمان, نہ لوح و قلم ہوتے نہ عرش و کرسی. الغرض حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہی مقصد تخلیق کائنات ہے. جبھی تو اعلی حضرت فرماتے ہیں نا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, ہاں جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا, آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی صلو علی الحبیب. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج پوری دنیا میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مسلمانوں کے اندر جو جوش و خروش پایا جاتا ہے، یقیناً وہ قابل رشک اور لائق تعریف ہے کہ اغیار یعنی غیروں کی مذموم سازشوں کے باوجود بھی الحمدللہ ہر سال جشن ولادت کی دھوم دھام میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس سال بھی مزید اضافہ ہوگا انشاءاللہ. بلا شبہ یہ سب علماء حق اور اولیاء کرام رحمہم اللہ کی شب و روز کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کا بچہ بچہ تاجدار حرم نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے ترانے گنگناتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں شرشار ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشیاں مناتا ہے. غور فرمائیے کہ جن کی تعلیمات پر عمل کی یہ برکتیں ہیں تو خود ان حضرات کا عید میلاد النبی کی دھومیں مچانے کا اپنا انداز کس قدر نرالا ہوگا. آئیے بطور ترغیب عاشق ماہ میلاد، امیر اہل سنت کے عشق و مستی سے بھرپور جشن ولادت منانے کے دل ربا انداز کی چند جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں. چنانچہ عاشق میلاد، عاشق ماہ میلاد، امیر اہل سنت کا سال ہا سال سے یہ معمول ہے کہ آپ انتہائی عظیم الشان طریقے سے، بڑے والہانہ طریقے سے جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں. شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں. چنانچہ ماہ میلاد کا مبارک چاند نظر آتے ہی آپ جشن ولادت کی خوشی میں چاند کو تلاش کرتے ہیں، پرچموں، جھنڈوں اور رنگ برنگے برقی کمکموں سے اپنے گھر کو سجاتے ہیں، درود و سلام کی کثرت فرماتے ہیں اور عاشقان رسول کو بھی ولادت محبوب کی دھومیں مچانے کی ترغیب دلاتے ہیں. جبکہ ربیع الاول شریف کی چاند رات سے مسلسل 12 راتیں مدنی مذاکرے فرماتے ہیں، جس میں علم و حکمت کے بے شمار مدنی پھول لٹاتے ہیں. آپ کی صحبت بابرکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کثیر اسلامی بھائی عقائد و اعمال، فضائل و مناقب، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت، سائنس و طب، اخلاقیات و اسلامی معلومات، معاشی و معاشرتی اور تنظیمی معاملات اور دیگر بہت سے موضوعات کے متعلق سوالات کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت انہیں حکمت و شریعت سے بھرے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے جوابات سے نوازتے ہیں. تو یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور کئی عاشقان رسول پاکستان بھر سے، بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کا آنا قبول فرمائے. تو جو نہیں آ سکے وہ مدنی چینل کے ذریعے، مدنی مذاکروں کے ذریعے امیر اہل سنت کا ماہ میلاد منانے کا انداز دیکھیں اور امیر اہل سنت سے سیکھیں کہ ماہ میلاد کس طرح منانا چاہیے، جشن ولادت کی دھومیں کس طرح منانی چاہیے. یہ ہم مدنی چینل کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں، اور امیر اہل سنت کا ایک رسالہ بھی ہے صبح بہارہ، اسے بھی حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے اور اس کا لنگر کیجئے، تقسیم رسائل کیجئے، تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں بھی اس کی برکتیں ملیں گی. ایک عالم صاحب نے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کا آپ کا جو جشن ولادت منانا ہے، یہ خوشیاں کرتے ہیں، آپ کو پسند آتا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا، اے جشن ولادت کی دھومیں مچانے والو، اے اپنے گھروں کو سجانے والو، اے ماہ میلاد میں محافل اور لنگر تقسیم کرنے والوں، محافلیں منعقد کرنے والوں، جواب سن کر آپ خوش ہو جائیں گے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ خوشی کا اظہار ہم اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو انشاءاللہ خوب دھوم دھام سے جشن ولادت منائیں گے، لیکن کوئی بھی ایسا طریقہ کار، ایسا انداز نہیں اپنائیں گے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو تکلیف ہو. امیر اہل سنت ہمیں یہ سکھاتے رہتے ہیں، تو مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ جشن ولادت منانے کا انداز بھی سیکھتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جشن ولادت کی ماہ میلاد کی خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ عز و جل دعا ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. الہ العالمین یا رب العالمین مولا کریم تیرے بے پایا فضل و احسان تیرے بے شمار کرم کہ تُو نے ہمیں جیتے جی ایک بار پھر تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کی سعادت عطا فرمائے. اے مالک و مولا محبوب کی ولادت کے اس پیارے مہینے کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد با سعادت کا واسطہ, ولادت با سعادت کا واسطہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, جو چھپ کر کیے, جو سب کے سامنے کیے, جو جان بوجھ کر کیے, جو انجانے میں کیے, اے اللہ تو سب جانتا ہے. مالک و مولا محبوب کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. الہ العالمین ہمیں گناہوں سے, گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. الہ العالمین یا رب العالمین گناہوں سے نفرت عطا فرما دے, نیکیوں سے محبت عطا فرما. الہ العالمین فیشن پرستی سے جان چھوٹ جائے, دنیا کی محبت دلوں سے نکل جائے. اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لازوال محبت عطا فرما, خوب تیرا اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی سعادت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے, اے اللہ مال کی محبت نکال دے, آمینہ کے لال کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. الہ العالمین ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما. یا اللہ جشن ولادت کی دھومیں مچانے مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مچانے کی سعادت عطا فرما. ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے تیری ناراضگی ہم مول لیں. اے اللہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, ہمیں ایسے انداز اپنانے کی سعادت عطا فرما دے. یا رب العالمین جشن ولادت کا واسطہ, اے اللہ محبوب کی ولادت کا واسطہ ہمیں با اخلاق بنا دے, با کردار بنا دے, ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین یا رب العالمین ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرما. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے, پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے. یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے, دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم, سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے, بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں, روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے. اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت, اتار کے ہمراہ مدینہ بھی دکھا دے, اتار کے ہمراہ مدینہ بھی دکھا دے, اتار کے ہمراہ مدینہ بھی دکھا دے. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. آمین. الہ العالمین یا رب العالمین جو پاکستان بھر سے یہاں عاشقان میلاد عاشقان رسول حاضر ہوئے ہیں سب کا آنا قبول فرما لے, جو پاکستان سے باہر سے بھی آئے ہیں ان کا آنا بھی قبول فرما لے. یا اللہ یہاں آئے ہیں خوب علم دین سیکھ کر, سنتیں سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی بھی ہمیں سعادت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں، عمل میں، درجات میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ امیر اہل سنت اور ان کی آل کی اور تمام دعوت اسلامی والوں کی حفاظت فرما، تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین، کئی اسلامی بھائی یہاں دعائے افطار میں حاضر ہیں، الہ العالمین روزہ داروں کے جھرمٹ میں حاضر ہیں۔ اے مالک و مولا، کئی بیمار آئے ہیں، بیماروں کے نمائندے بھی آئے ہیں، یا اللہ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ محبوب کی ولادت کے اس پیارے مہینے کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار کر دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں، جو بیجا مقدموں میں گھرے ہیں انہیں رہائیاں عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں خلاصیاں عطا فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین، مدینے کا صدقہ، مدینے والے آقا کا واسطہ، محبوب کی ولادت کا واسطہ، محبوب کی جائے ولادت کا واسطہ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول و مستجاب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین۔ آہو سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہ ہو سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب پر خاتمہ۔